voor mijn gevoel, vandaag kon het niet mooier. Wanneer drong tot jou door, dat kon wel eens een penalty zijn voor ons? Ja, toen ik die al zag liggen. Ik denk, dat is geen pieper, die gaat niet zomaar liggen. En toen duurde het al eventjes. Er werd nog een minuut doorgespeeld, ongeveer. Ja. Maar toen zag ik hem op een gegeven moment al naar zijn oortje grijpen. Ik denk, oh, dit is lekker zeg. Ja, dan weet je, als ze naar de zijkant worden geroepen, de kans op een penalty is dan wel heel groot. Dus ik had zoiets van, dan is dat, begint het focus op die penalty. En dan ben jij al met die penalty bezig, want dan weet je dat jij hem gaat nemen. Ja, dat wist ik al meteen. Ja, toen die scheids al een beetje zag doen, denk ik, ja, dit wordt mijn moment. Ja. Heb je dat beeld teruggezien? Van de penalty? Ja. Nee. Maar het duurde zo lang. Die scheidsrechter was kennelijk moeilijk te overtuigen. Ja, nou ja, ik ben blij dat hij me uiteindelijk heeft gegeven, ja, wat ik zeg. Daar is hoe vaak in gedachten heb je hem dan al genomen? Nou, en verander je dan van hoek in die tijd? Ja, ik wist al wel welke hoek ik zou gaan nemen. Of denk je, ik doe het net zoals Vloed? Nee, dat heb ik niet overwogen. Nee. Ja, het is lullig voor hem, weet je. Ik kan er nu wel om lachen. Het zit voor ons mee, maar hij heeft gewoon een hele goede trap. En weet je, dat zat voor ons een keer mee. Dat is lullig voor hem. Ik ben blij dat het nu een keertje op ons kant op viel. En dat ik die penalty wel heb kunnen maken, ja. Het lek is niet boven, maar het is wel een heerlijk gevoel. Ja, hier waren we denken met z'n allen aan toe. Je ziet ook de hele ontlading in het stadion. Ja, dat is een cliché, maar echt alle credits voor ons publiek. Die zijn er zo achter blijven staan. Ze zijn eigenlijk nog geen één keer negatief geweest. En dat je dan een overwinning kunt bieden, alleen, niet alleen voor ons, maar ik denk voor de hele club, de stad, de regio, alle supporters. Ja, hier waren we echt ervan toe. Ja. Bram van Polen in gesprek met Frank Snoeks, de matchwinnaar. We gaan naar Martin Vriesema, want de spanning, ze zijn begonnen, hè? Rico Verhoeven tegen Ben Sadik. Ja, ze zijn begonnen zeker. En het publiek is een klein beetje stilgevallen. Want dan voel je dus de spanning. En dan is het even wachten. Wat gaat er gebeuren? Wat opvalt als je kijkt naar beide kickboxers. Rico Verhoeven is wat drukker. Staat wat losser op de voeten. Is zeer bewegelijk. Ben Sadik, een man van 2,5 meter. 5. Ja, die neemt natuurlijk een enorm lijf mee. Moet het van zijn stoten vooral hebben. Is in die zin iets statischer. Op dit moment zeg ik, nog geen ontwikkeling. Het is puur kijken. Het is voorzichtig van beide kanten. En de strijd gaat hier ongetwijfeld heel snel losbranden. Want ja, het publiek wil natuurlijk vermaakt worden. En het publiek gaat zich er ongetwijfeld mee bemoeien om die sfeer een beetje op te hitsen. Dus ik denk dat het heel leuk gaat worden. Ja, dat net even over de tactiek, hè. Maar Verhoeven oogt afwachtend inderdaad. Blijf wel even uit zijn buurt. Ja, precies. En dat is natuurlijk gewoon een heerlijk wapen als je weet dat je in principe, je moet altijd maar afwachten, maar als je in principe gewoon de fittere kickboxer bent, dan hoef je natuurlijk niet al te grote risico's te nemen. Dan weet je gewoon, zo'n partij, dat is wel slopend. Als ik in die derde, vierde ronde kom, die vijfde ronde, dan kan ik het misschien wel eens afmaken. Verhoeven staat niet bekend om zijn knockouts. Het is een tactische, sterke bokser die goed zijn hoofd erbij houdt. En dus hij hoeft niet zo nodig in die zin. Ben Sadik, die weet dus, ik heb die tijdsdruk. Als het te lang gaat duren. Hoewel hij nu aanvalt, Ben Sadik. Daar kwam hij even heel goed door met een stoot. Dus Verhoeven moet zeer alert blijven. Dat weten we ook nog van het gevecht uit 2011. Toen liep Verhoeven ook tegen een stoot op van Ben Sadik. En ging die onderuit. Nou ja, dat weet hij. Die ervaring heeft hij. Dus ik ben benieuwd hoe dit verder gaat. Kijk nog even naar het lijf van Ben Sadik. En je zei al, Verhoeven is ongelooflijk in vorm. Gaat 10 dagen nog aan het slot van die hele trainingsfase. Is helemaal apart in een huis wonen. En offert alles op. Het rilt bij hem wel een beetje, hè, bij die tegenstander. Die vind je iets te zwaar, bedoel je? Ja. Kijk eens boven die broek, toch? Ja, ik snap wat je bedoelt. Maar nee, van of mij is dat spier? Dat is ook vooral wel spier. En deze man heeft zich fantastisch voorbereid. Ja, Verhoeven ging nu door de knieën. Even goed kijken of het een slippertje was. Wat nog wel eens wil gebeuren. Verhoeven heeft ook geluk, want de eerste ronde zit er meteen op. Dat was even een beladen moment. Ik heb het gevoel dat het gewoon een slippertje was. He, die vloeren, al dat zweet wat op de grond valt, dat is natuurlijk wel lastig. En dan wil je wel eens wegkleien. Dus dan is het even, was dat nou een stoot die doorkwam of niet? Het publiek veert op. We zouden in een herhaling even terug moeten zien. Maar wat ik wilde zeggen, neem van mij aan dat die Ben Sadik super fit is. Hij is van coach veranderd. Hij is naar Mike Passanier gegaan. Hè? De man die bekend staat als Big Mike in Osaan. En die vroeger met Badr Hari heeft gewerkt. Nou, die mannen die hebben daar echt wel de puntjes op die gezet. Save by the bell, hè? Dat heeft hij dan ook al even nodig, Verhoeven, om even tot rust te komen. Ja, het verveelde voor mij is, ik zit hier op de perstribune en ik heb geen herhaling. Ja, we krijgen nu een slow-mo. Ja, Ben Sadik kwam goed door met een stoot. Dus ik denk dat hij toch wel even aankwam. En dan, ja, ja daar gaat hij inderdaad door zijn knieën. Dus wat je zegt, dat hij nu even mocht pauzeren. Dat komt goed uit voor Verhoeven. Ik denk wel dat deze eerste ronde, dus op punten, naar Ben Sadiq gaat. Dat zien we zo meteen. Als die tweede ronde gestart is, dan... Hè, dat heeft altijd even vertraging. Juryleden moeten hun scores doorgeven. Dus dan weten we of die eerste ronde echt naar Ben Sadiq is gegaan. Goed. Dank voor nu. We keren even terug naar Waalwijk, RKC tegen Sparta. Waar het nog steeds 0-0 staat, maar het is een leuke tweede helft geworden die heen en weer golft. Nu is het weer RKC dat in de aanval is. Via Anita zoekt de ruimte op de rechterflank bij Saïd Bakari. Het gaat via een tussenstation Bellassani, maar die kiest voor een andere optie naar Aziel. Dan toch naar de rechterkant van het veld. Bakari moet die bal voor gaan slingeren. Dan lijkt me dat een handsbal van Pinto. Het is wel buiten de 16, maar het levert een vrije trap op voor RKC. Dat zojuist twee keer goed wegkwam, wat naar de mogelijkheden voor Kramer en Odgaard waren er nu twee aardige kansen voor Sparta. De beste voor Engels, weggestuurd aan de rechterkant van het veld op aangeven van T. Kwam helemaal vrij voor de keeper die goed zijn doel uitkwam. Etienne Fase. De poging van Engels ging uiteindelijk naast het doel van RKC. En later ontsnapte Engels weer. Maar was de voorzet op T net niet op maat. En werd er ook uitstekend verdedigd door Touba. Om die aanval onschadelijk te maken. En nu is het dus oppassen geblazen voor Sparta. Omdat RKC een vrije trap krijgt te nemen aan de rechterkant van het veld. Met nog een minuut of vijf te spelen. Staat er nog altijd 0-0 hier in Waalwijk. Terug naar Martin Vriesema. Verhoeven Ben Sarik. Grote problemen voor Rico Verhoeven. Hij ging aan het begin van die tweede ronde alweer onderuit. We kregen een close-up te zien. Bloed onder het oog. Hij is echt goed geraakt. En hij is op dit moment aan het overleven. De eerste ronde, zoals voorspeld, ging op punten naar Ben Sadiq. En die wil het nu afmaken, hoor. Die voelt dat er wat te halen valt. En wat ik zei, Verhoeven is echt in de defensie gedrukt. En moet dit nu even doorzien te komen. Ik zeg niet dat hij verslagen is, want Verhoeven is een man met een enorme conditie. Komt nu ook wel weer iets terug. Maar het is allemaal tricky. En dit kon wel een cruciale fase in de partij al zijn. Maar even, het bloed gulpt uit die wond onder zijn oog. Moet het niet gehecht? Kan die zo wel door? Nou, ik denk niet. Ja, die boksers zijn natuurlijk, die kickboksers zijn wel wat gewend. Dus dat zal niet een reden zijn om op te geven. En zodra hij dan na deze tweede ronde terug mag naar zijn hoek. Dan zal zijn coach ongetwijfeld even aan de slag gaan. En de fysio. Meestal smeren ze dan een mailtje op. Hechten, dat lijkt me te lastig. Daar is geen tijd voor. Dus dat zal niet de reden zijn om de partij definitief te cancelen. Hoewel, Annette, je hebt gelijk. Het gaat nu toch naar de kant. Dus het gebeurt niet tussen de twee rondes door. Maar zijn oog wordt nu hersteld. Jeetje, dat ziet er slecht uit, zeg. Het oog is ook al opgezet. Verhoeven heeft echt een paar flinke tikken gehad. Nou, het bleef bij een watje. Er werd niks gehecht, niks gesmeerd, geen mailtje. Gewoon even de wat erop en ze zijn weer verder gegaan. En hoe gaat het nu verder? Kan Verhoeven stand houden? Of, Ik vind dat hij op dit moment wel weer hersteld is. Sterker nog, hij neemt nu over. En dat is ook typisch Verhoeven. Op het moment dat je denkt, dit wordt heel lastig, dan blijkt iemand toch zo fit te zijn. En kiest hij weer even de aanval. Dus ik heb het gevoel dat hij heeft nog 47 seconden op deze klok in deze tweede ronde. Die moet hij zien door te komen. Ja, hij is echt wel aangeslagen. Het ziet er indrukwekkend uit, hoor. Jeetje. Maar als ik het nu zou moeten voorspellen, zeg ik, ja, deze ronde gaat hij overleven. Oké, dat is meer overkomen dat hij het begin van die Ben Sarik overleefde. Dus het is heel spannend. Het publiek op de banken. Ja, en dat is ook altijd wel grappig, hè? Dat we hebben natuurlijk veel Nederlandse Marokkanen hier in Nederland. Die komen hierop af, die vinden dit geweldig. Dus je voelt ook in de zaal echt een soort 50-50 verhouding, hoor. Verhoeven natuurlijk zeer geliefd, zeer sympathiek. Een man al heel lang aan de top, daar moet je veel respect voor hebben. Maar als je puur zo naar het geluid in de zaal, op het moment dat Ben Sadiq dus weer de overhand heeft, dan hoor je dat. Count het Verhoeven dan dat voelt echt als een soort 50-50. En dat maakt dit gevecht ook wel heel leuk. Het oog zwelt op, daar zal hij last van krijgen. Het bloed, ja, een watje, het zal wel. Maar gaat hij straks nog wel wat zien? Krijgt hij er last van? Dat kan inderdaad een groot probleem zijn. En dat zullen we achteraf natuurlijk dan van hem moeten horen. Maar om nog even het verhaal af te maken. Net, hij heeft de tweede ronde overleefd. Dus gaat ook ongetwijfeld op punten naar Ben Sadiq. Maar Verhoeven is nog in de wedstrijd. Oké, hij moet overleven. We gaan naar RKC Sparta. Twee minuten nog aan officiële speeltijd. Stand 0-0. Maar je hebt zo het idee dat er nog wel een doelpuntje kan vallen. Bellassari, daar is de kopkant voor Kramer. En die komt hem binnen. En dan is het RKC dat op een 1-0 voorsprong komt. Twee minuten voor tijd. En toch weer Michiel Kramer. Twee maanden stond hij droog. Een paar grote kansen heeft hij om zeep geholpen in deze wedstrijd. En hij is nu toch het goudhaantje van RKC. En hij viert het feestje met die fans. Want wat hebben ze al lang moeten wachten op een nieuwe overwinning. Naar die stunt tegen AZ in de eerste speelronde. Maar nu lijkt het dan toch te gebeuren in de gevecht. Met een directe concurrent Sparta. Want het is een goede kopgoal van Michiel Kramer op aangeven vanaf de rechterkant van het veld. Goed tegendraads binnengekopt achter Okoye, de keeper van Sparta. En zo krijgt deze wedstrijd dus toch nog een winnaar. Terwijl het lang leek af te stevenen op 0-0. Is het nu 0-1, of dus 1-0 beter gezegd. In het voordeel van RKC. Als tenminste de VAR geen overtreding heeft gezien. Maar die heb ik niet gezien. Bellassani gaat heel makkelijk één mannetje voorbij. Legt die bal dan met heel veel gevoel bij de tweede paal. En dat torent hij gewoon boven vriend uit. 1-0 de voorsprong voor RKC. En het zwaargewicht, het gevecht kickboksen, Rico Verhoeven, Jamal Bensarik. Hoe gaat het met Verhoeven? Nou, hij werd opgelapt een beetje weer aan die zijkant. Zo goed en zo kwaad als het ging. Dennis Terweel, zijn coach, die heeft natuurlijk weer op hem ingepraat. En ja, nu moeten we zien hoe mentaal sterk hij is. Ik herinner me dat gevecht in 2019. Toen Badr Hari hier ook in de Gelderdoom Verhoeven ook bijna had. En dit is weer zo'n moment dat het weer even keert. Opvallend, Verhoeven. Ik wil het gaan zeggen, die man die geeft nooit op. En op dit moment heeft hij weer even de overhand. Met een knie op het hoofd van Ben Sadiq. En die is nu duidelijk aangeslagen. Krijgt geen acht tellen van de scheidsrechter, dat is niet nodig. Dus in die zin gaat het gevecht verder. Maar duidelijk puur in defensief opzicht nu Ben Sadiq. Hangt wat voorover. Moet het dus puur nu van de verdediging hebben. En Verhoeven wordt nu luid aangemoedigd hier in de Gelderdoom. Dat zal hem goed doen. Ik weet niet of hij dat meekrijgt op zo'n moment. Zeker. Maar nou ja, hij heeft ze dus kennelijk herpakt. Ik vind het te vroeg om dat nu zo heel stellig hier te zeggen. Dat, het is natuurlijk met kickboksen razend moeilijk. Eén tik en de verhoudingen kunnen weer anders liggen. Maar ja, hij doet het verrassend goed. He's hanging in de match, zeggen de Engelsen. En sterker nog, hij neemt het weer een beetje over. Dus ja, hele mooie ontwikkeling dit. Dit is wat Verhoeven eerder heeft laten zien natuurlijk. Dit is wat hij kan, mentaal sterker zijn dan als hij de eerste twee rondes overleeft. Vind ik wel, ja. En dat wilde ik net nog zeggen in dat gevecht toen met Badr Hari. 2019, die was toen echt veel beter. Maar Verhoeven bleef wel doorgaan. En zij ook na afloop. Hè, uiteindelijk, Badr Hari raakte in die wedstrijd geblesseerd. En moest toen noodgedwongen opgeven. En iedereen vond dat Badr Hari dat gevecht verdiende te winnen. Maar toen zei Verhoeven ook na afloop. Ja, maar jongens, wacht eens even. Een gevecht gaat echt over 5 ronden. En dat is mijn kracht. Dat uithoudingsvermogen heb ik. En mentaal ben ik daar sterk genoeg voor. Ik kan incasseren. Nou ja, dat is natuurlijk ook zo. Daar heeft hij gelijk in. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat nu verder gaat. Maar als je het gezicht ziet van Verhoeven, het bloed stroomt werkelijk nu ook uit zijn neusgat. Ja, zeker. Heb je gelijk in. Maar kijk je ook naar Ben Sadiq. Die is echt wel aangeslagen. Die hangt nu ook weer even in de touwen. De scheidsrechter onderbreekt even het gevecht. Ik weet niet waarom. Volgens mij iets wat buiten de ring gebeurt. Maar het is echt 50-50, Annette. Dit van alle kanten op. Sterker nog, ik vind dat Ben Sadiq op dit moment zijn defensie wat aan het verwaarlozen is. Dus dat kan duiden op ja, toch echt een soort vermoeidheid, denk ik. Ja, zo'n lichaamstaal straalt dat wel uit, hè? Zeker, ja. Dus nu zou Verhoeven, die heeft dat ook gezien, die voelt dat. Die zou het nu, als hij nog de power heeft. Want ja, het is slopend voor beide kanten. Dus in die zin, ja, heeft hij nog de knock-out in huis? Heeft hij die energie nog? Hij staat er niet onbekend, Rico Verhoeven. Maar hij zou het kunnen afmaken. Hij is nu een beetje aan het schoppen op de benen van zijn tegenstander. En nu wordt Ben Sadiq dus gered door de gong. Hij kan even herstellen. Goed, beide kickboxers eventjes de hoek in. Maar wat vind je van Verhoeven, Martin? Nou, die heeft het ook zwaar, hè? Die heeft het heel zwaar, dat kun je echt zien. Wordt nu ook weer opgelapt aan dat oog. Maar ik ben negatief, zeg maar, onder de indruk van Ben Sadiq. In de zin van dat die man ongelooflijk vermoeid oogt. Ja. Hebben we van tevoren natuurlijk gezegd, hè, dat die, hoe langer het duurt, dan kan dat een rol gaan spelen. En maar, dat weet Verhoeven ook, dat zal hem een mentale steun geven in de rug. Zeker, zeker. En nu is alleen de vraag heb je dan nog die power om het af te maken? Want je moet Ben Sadiq niet de kans geven om met één stoot die partij toch weer een draai te geven. Want dat is dus het grillige aan kickboksen. Ja, je voelt het ook in de zaal nu. We zitten nu te wachten op ronde 4. En ook mooi om te zien, op het moment dat het gevecht dan begint, dan stromen heel veel mensen die een kaartje hebben beneden. Die staan natuurlijk, die zitten niet op de stoelen. Maar die dringen zich dan op zo richting de ring. Iedereen voelt wel dat hier iets bijzonders is aan het is gebeuren. We maken heel even van de gelegenheid gebruik om naar Nico Wansia te gaan. Naar de afsluiting van Sparta RKC. Ja. Het is inderdaad afgelopen. 1-0 is de eindstand geworden. Sparta kreeg nog wel een vrije trap in blessuretijd. Met weer door Smeets hard in de muren geschoten op het hoofd van Touba. En Beugelsdijk liep nog een keer opzichtig door op Etienne Vaze. De keeper van RKC, daar kreeg hij geel voor. Ja. Dat zag hoofdschuddend Henk Vrezer aan. Maar 1-0 dus de eindstand. Twee ex-Spartanen doen Sparta hier de das om. Want de voorzet was van Bellassani. Het binnenknikken van Michiel Kramer in de 89ste minuut van de wedstrijd. Eindelijk weer een overwinning voor RKC en voor Sparta. Daar wordt het toch wel lastig hoor. De 11e wedstrijd op rij waarin ze niet de 0 weten te houden. En dan wordt het ook lastig om wedstrijden te winnen. Vandaar dat ze ook verliezen vanavond op bezoek in Waalwijk. Okay. 1-0 en de matchwinner dus Michiel Kramer. Dankjewel Nico Wansia. Nou, zijn de beide kickboxers alweer uit een hoek gekropen. Hoe gaat het met ze? Ja, ze zijn weer bezig. Ronde 3 is dus op de punten naar vroeger gegaan. Dat lag ook wel voor de hand, hè, na wat we gezien hebben. Net nog wel even mooi in die pauze tussen die twee ronden. De coach van Ben Sadiq, Mike Passanier, die bleef wat lang in die hoek staan. Kreeg een vermaning van de scheidsrechter. Ik had het gevoel dat dat echt even was om wat tijd te winnen. Wat gebeurt er nu weer? Jawel. Nu gaat Ben Sadiq weer hangen. Oh, hij zegt ik word achter op mijn rug, op mijn hoofd geslagen. Dat mag niet, hè. Dat is een, in het kickboksen not done. Maar hij krijgt 8 tellen van de scheidsrechter. Dus hij is wel degelijk aangeslagen. Hij heeft wel degelijk een tik gehad. Nee, de scheidsrechter rond het af. Kennelijk, hij keek in de ogen van Ben Sadiq. Wilde even weten, gaat het wel met je jongen of niet? En hij vertrouwt het niet. Dus hij maakt een einde aan het gevecht. Rico Verhoeven, hij ging door diepe, diepe dalen. Maar hij sleept hem eruit. Hij wint deze partij. En dan moet je toch wel respect hebben inderdaad voor het karakter van de man. Hij haalt hem toch naar zich toe. En daar zag het in die eerste twee ronden absoluut niet naar uit. Het is een conditioneel verhaal geworden. En ondanks dat hij zo beschadigd is, Rico Verhoeven, die plek onder het oog, dat dikke oog, is hij er toch in geslaagd om deze partij uit het vuur te slepen. Echt geweldig gedaan. Mooi om te zien hier in de Gelderdom. De partij is beslist. Rico Verhoeven behoudt zijn titel. Dankjewel, Martin Vriesema. Goeie paal, mooie goal. Kijk eens, een schot uitstand en intikker. Oh, oh. De Eredivisie. Alle wedstrijden van vanavond. En dat gaat nog goed ook. Hier is 2-2. Nou, we beginnen in de Galgenwaard bij FC Utrecht tegen Heerenveen. Het gaat in de catacomben vooral over de opstelling van Heerenveen. Want spits Henk Veerman, die al 5 keer scoorde dit seizoen, doet niet mee. Met een gezicht als een oorwurm ging hij al 5 minuten eerder het veld op. Want hij zit namelijk op de bank, de spits van Heerenveen. Ja, men is niet tevreden over hem. En dus staat Siem de Jong in de punt van de aanval. FC Utrecht heeft na een dikke nederlaag tegen AZ wat goed te maken en schiet uit de startblokken. Moussa Silla van Utrecht, daarmee bekroont hij een sterke 20 minuten van de thuisploeg. Nu ging de aanval via Timber helemaal naar Warmerdam, naar de linkerflank. Warmerdam had oog, had ruimte voor Silla, die het eerste aanname met rechts niet al te best. Maar hij bleef toch cool en kon uit stand raak schieten. Maar de Utrecht supporters zitten nog maar net of het staat alweer gelijk door een eigen doelpunt van Willem Jansen. Het regent daar naar kansen, maar blijft lange tijd gelijk. En dus is het bij Heerenveen tijd voor een pinchhitter, Henk Veerman. Hij krijgt een kwartier de tijd, dan krijgt hij een prachtige kans, kwartier voor tijd moet ik zeggen. Maar het doelpunt valt aan de andere kant. Rechtsback Hidde Travis stoomt op, heeft een goede voorzet in huis. Half hoog richting de eerste paal. En alvallend is het Sander van der Strijk die tegendraads in de verre hoek op. En dus Utrecht aan de leiding. Het is de winnende goal en dus een kleine zegen voor FC Utrecht. Toch ging het heel moeizaam. Aanvoerder Willem Jansen zag zijn ploeg steeds onzekerder worden. Op een gegeven moment gaat er zoveel mis. Het is niet één klein dingetje en dat geef je aan en het loopt in één keer. Dus ja, het is alsof een soort van, kijk, we willen heel graag. En dan is het een soort van, ja, dan gaat het zo snel ook allemaal, zeg maar. Dus het is moeilijk om nog vat op te krijgen. En dus de conclusie dat je wint is natuurlijk fantastisch. Door de overwinning staat Utrecht weer derde. En bij Heerenveen ging ook na afloop vooral over Henk Veerman. Een onomstreden spits zou je toch denken, maar niet voor trainer Johnny Jansen. Soms verwacht ik gewoon ook meer van Henk. En op het trainingsveld, op het, in het stadion, op het veld. Ja, dus daar hebben we met elkaar over gesproken, al veel vaker. En uiteindelijk maak je daar een keuze in en had ook een tactische keuze te maken. Ja, een keuze van de trainer die slecht is gevallen bij Veerman. Ja, ik ben hier niet blij mee. Dat mogen duidelijk zijn. Als je vaak scoort en je zit gewoon best wel goed in je vel. Je hebt een slecht nieuwsgesprek met de trainer. Daar wordt niemand blij van. Maandag volgt een gesprek, maar al met al verliest de Heerenveen wel. Ze blijven achtste. Dan gaan we naar PEC Zwolle Heracles. PEC Zwolle, voor Zwolle begint de tijd nu al te dringen. Het won nog niet dit seizoen en staat met 1 puntje dik onderaan. Bij Heracles staat Bakpoort in de basis. Eindelijk weer. 2 jaar lang geteisterd door blessures, de rechtsback. Maar eindelijk is hij er weer. En hij mag spelen omdat Fadiga geschorst is vanavond bij Heracles. Voor Bakboord kan de avond sowieso al niet meer stuk. Alles wijst erop dat het dé avond van PEC moet worden. Maar een paar minuten later krijgt Heracles een penalty. En met Rai Vloed achter de bal, die mist eigenlijk nooit. Hoewel. Oh, Rai Vloed. Hij wil het heel mooi doen. Hij doet het op zijn Panenka's en hij gaat over. En dan staan ze weer te juichen en te lachen bij PEC Zwolle. Want alles zit dan op dat moment ook mee. Eigenlijk ontbreekt er nog 1 ding, een doelpunt voor PEC. Dan krijgen ze een ultieme kans als clubicoon Bram van Polen mag aanleggen vanaf 11 meter. Daar komt Bram van Polen met zijn aanloop en hij scoort! En een ontploffing hier in het Zwolle stadion. Want dit wordt gevierd natuurlijk door alle fans. Eindelijk. Een overwinning inderdaad, want PEC houdt stand. Het is de eerste 3 punten van het seizoen dankzij die penalty van Bram van Polen. Ja, dat was niet een van de meest gemakkelijke penalties. Maar ja, dat zijn ook wel momenten om je verantwoordelijkheid te nemen. En, ik was zo blij dat ik kon weer janken, echt waar. En dan gaan we verder met RKC Sparta. Wat wil je weten? De gewone uitslag. Nou, wat was het geworden? 0-0 gebleven? Nee, sorry. 1-0, neem me niet kwalijk. 1-0 gebleven. Maar we waren eventjes helemaal onder indruk van Riek Overhoeven, die inmiddels die band om heeft. Hij heeft opnieuw zijn wereldtitel met succes verdedigd tegen de Belgische Marokkaan Ben Sadik dit keer. Maar we zien zijn gezicht in beeld. Een enorme wond onder zijn oog, bloed uit zijn neus. Maar hij hield stand. Hij had 2 rondes heel moeilijk, maar in de 3e ronde ging het toch helemaal. Kwam het helemaal goed voor hem. Publiek op de banken, spannend. Marcel Luiter nu met het oog op morgen. Dank. Fijne zondag. NPO Radio 1. OVT op tournee in de maand van de geschiedenis. Live vanuit voormalig werkkamp De Beetse in Zuidoost-Groningen. En het zijn weer de blinkende spaden die het onmisbare gereedschap vormen. Helse toestanden in de vooroorlogse werkverschaffing. Verplicht voor iedereen die in ons land asiel wil krijgen. Steeds weer falende vluchtelingenopvang. En staat zit voor mijn gek. Oh, laat ze toch verrekken. Onvervalste Grunninger Blues. Op NPO Radio 1. OVT. Morgenochtend om 10 uur. Wie luistert, weet meer. Mijn naam is Mohamed Oulsalahi. Ik ben 14 jaar onterecht vastgehouden in Guantanamo Bay op verdenking van terrorisme. Nu werk ik samen met Club Guy en Droni aan de voorstelling Freedom. Nu in het theater. Freedom. Ga naar nite.nl/vrijheid. Welkom in de wereld van alle tijd voor jezelf. Waarin mensen hun vermogen laten werken om niet tot hun pensioen door te hoeven werken. Wil je weten wat je slimmer kunt doen om dat voor elkaar te krijgen? Ontdek dan vermogensbeheer of de andere toekomstverslimmers van ABN AMRO om beter voorbereid de toekomst in te gaan. Kijk op abnamro.nl/toekomstverslimmers. Een wereld te winnen. ABN AMRO. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Oye, encontramos la villa perfecta con pista de tenis en Wilhelminaplein. Ja, steeds meer mensen uit het buitenland kopen een woning in Nederland. Uw woning? Qualis brengt uw huis in beeld bij een wereldwijde doelgroep in meer dan 60 landen. Tijdelijk zonder extra kosten. Interesting? Kijk dan op qualis.nl. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Kies bij Beter Horen voor een hoortoestel op maat. Uw vergoeding kan dit jaar nog oplopen tot 100%. Kijk of dit ook voor u geldt op beterhoren.nl en maak nu een afspraak. Beter Horen, 1-0 oor. Jos van Veldhoven keert terug naar de Nederlandse Bachvereniging met een troostrijk allerzielenconcert. Met werken van onder andere Schütz en Bieber. Van 30 oktober tot en met 4 november in de concertzalen. Bestel nu kaarten op bachvereniging.nl.